Reggel folytatni fogjuk a sorozatunkat. This morning we will continue. Jézus nevével kapcsolatban. We will continue to study the names of Jesus. Az ő neve az minden név felett való. His name is above all names. És a mai nap azt a nevet fogjuk megnézni, hogy az ember fia, az Isten fia. And today we are going to study the name which is the Son of Man is the God of Son of God. Son of Man is the Son of God. Son of Man and Son of God. Oh, Son of Man and Son of God. Mind a kettő Jézusnak a neve. So both of these names are his names. Az ember fia is, és Isten fia is. He is also the Son of Man and he is also the Son of God. Mind a kettő messiási címként szerepelt az Ószövetségben. Both of them are a messianic title in the Old Testament. És aki olvasta a zsidók közül az első században, hogy ember fia, Isten fia, akkor tudták, hogy a messiásról van szó. And the Jews who read the Old Testament in the first century and they read this two names, Son of Man and Son of God, they knew that this was a messianic title. Ez egy nagyon fontos neve Jézusnak. It is a very important name of his. Ezzel kezdődik az evangélium. This is how the gospel starts. A János 1:18-ban olvasunk arról, hogy Nátán pont ezt a nevét mondja Jézusnak. In John 1:18 we see that Nathanael says this name of Jesus, uses this name. Elmondja azt, hogy te vagy az Isten fia. He says that you are the Son of God. Aztán azt látjuk később, hogy amikor megkérdezi a tanítványokat Jézus, hogy kinek gondolnak engem az emberek, sok-sok vélemény jön. And then when Jesus asks the disciples, what do the people say, who am I? Aztán ti kinek mondtok engem? And then what do you think, who am I? What do you say? És akkor Péter azt mondja, hogy te vagy az Isten fia. And then Peter says, you are the Son of God. Mekkora áldás ez, hogy Péternek ezt a Szentlélek jelentette ki. What a great blessing it is that this name was revealed by the Holy Spirit to Peter. Ezt Jézus el is mondta neki. And then Jesus even assures Peter by this. És erre a kijelentésre alapozta meg Jézus az egész egyházat. And Jesus founded his whole church upon this revealed name. Ez erre a kijelentésre, hogy te vagy az Isten fia. Upon this proclamation, what Peter said, that you are the Son of God. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindenki eljusson el idáig, hogy a Szentlélek neki is kijelentse, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, hogy ő a Messiás. And it is important to reach that point when the Holy Spirit reveals it to every single one of you that he is the Messiah, he is the Son of God. Amikor megérted azt, hogy ő valóban a Messiás, aki megment a bűneidből. When you understand that he is the Messiah who saves you from your sins. Akivel elégedett az Atya, akinek a kereszten elvégzett munkájával elégedett az Atya. By whom the Father is pleased the Father is pleased in that work that he has done on the cross. És ő az a Messiás, aki megment téged az Istennel, az élő Istennel való élő kapcsolatra. And he is the Messiah who saves you that you would have a relationship with the living Father. Amikor a Szentlélek megjeleníti neked, hogy te ezt egyedül soha nem tudod elérni. Szükséged van egy megváltóra, aki ezt megteszi helyetted. És ez nem más, mint Jézus. When the Holy Spirit reveals it to you that by yourself you cannot reach it, you cannot get into this relationship only by Jesus Christ. Micsoda szabadság az, amikor ezt az ember felismeri a szellemében és megérti. What a great freedom it is when a person realizes this in his spirit and he understands it, he grasps it. Amikor megérti, hogy nem nekem kell összeszednem magam, nem nekem kell hozzátenni a megváltásomhoz, nem nekem kell jó pontokat gyűjteni. When you understand that it is not me who needs to strive, who needs to do good deeds to reach to this point. Hanem Jézus, az élő Istennek a fia. but it is only by Jesus Christ, who is the Son of the Living God. Ő az, aki az én messiásom is. He is the one who is my Messiah. Aki az Isten fia, aki megment engem. He is the Son of God who saves me. Ez egy nagyon fontos kijelentés. It is a very important proclamation. És ugyanez volt az a felismerés, amit Pál megtapasztalt az Apcsák 9-ben. And this is the same thing that Paul realized and it was revealed to him in Acts. Amikor a gyűlölettől lihegve ment a keresztények után ez a farizeus, ez a Saul nevű farizeus. When this Pharisee who was named as Saul, he was he was persecuting the Christians. He was furious. És egyszer csak megállította az Úr a Damaszkuszba vezető úton. And suddenly the Lord stopped him on the road to Damascus. És dél volt, de a napnál fényesebb volt az a fény, ami megállította őt. It was noon, but that light that stopped him was even brighter than the sun at noon. És megkérdezi, hogy miért üldözöl engem? Why are you persecuting me? És sehol nem tudott válaszolni. And Saul didn't know what to answer. És ott találkozott az Isten fiával. And right there he met the Son of God. És megvakulva vezették be Damaszkuszba. And he was blinded and he was led to by people to Damascus. Ott gyökeresen megváltozott az élete. And his life had changed radically. Egy olyan farizeusból, aki úgy gondolta, hogy nem csak a saját életét tartja kézben, hanem másokat is meg tud tanítani erre. Egy ilyen farizeusból egy odaszánt keresztény lett. He was a Pharisee who thought that he has not only his own life in his hands, but other people's life is in his hand. This Pharisee turned into a dedicated Christian. Aki kiöntötte a szívét és az életét az Úr elé, és azt mondta, hogy rendelkezzél velem. Who poured out his life and heart to God, and he said that here I am, do whatever you will. Mert találkozott az Isten fiával. Because he met the Son of God. Az Isten fia nevet Jézus nem akkor kapta, amikor megszületett ebbe a világba emberként. This name Son of God wasn't given to Jesus when he was born into this earth as a human. Nem, ez az Isten fia, ez a messiási kifejezés már az Ószövetségben is ott van. But this name Son of God is a messianic title was found in the Old Testament. És az egyszülöttnek a dicsősége már ott volt az Atya kebelén. And the glory of the only begotten Son was already at the bosom of the Father. Az János 1:18-ban olvassuk, hogy ezt a dicsőséget jelentette ki Jézus, amikor eljött a földre. And in John 1:18 we read that this was the glory that Jesus revealed and proclaimed when he came to this earth. A Galata 4:4-ben olvassuk azt, hogy amikor eljött az idők teljessége, akkor Isten elküldte a fiát. In Galatians 4:4 we read that when the fullness of time has come, God sent his Son. Istennek a fia létezett mindörökké. The Son of God existed forever. De amikor eljött az idő, amikor beteljesedett, akkor Isten elküldte a földre, hogy megmentsen bennünket a bűneinkből. But when the fullness of time has come, God the Father sent his Son to this earth so that he could save us from our sins. Sokszor azt is olvassuk, hogy nem csak hogy Isten fia nevet olvassuk, hanem azt is, hogy Isten egyszülött fia. Sometimes we don't only read the word Son of God, but we read it in a way which says the only begotten Son of God. János 3:16-ban is ezt olvassuk. We read this name, this very name in John 3:16. Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte. For God so loved the world that he has given his only begotten Son. Hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. That all those who believe in him will not perish but have eternal life. Aki hisz az Isten fiában, annak örök élete van, hogy ne vesszen el. Those who believe in the Son of God, they will have eternal life and they will not perish. Az 1 János 4:9-ben azt írja János. In 1 John 4:9. Azt írja, hogy abban nyilvánult meg az Isten hozzánk való szeretete, hogy az egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. That This is how God showed his love among us. He sent his one and only son into this world that we might live through him. Ő az első szülött is volt, nem csak az egy szülött. He wasn't only the only begotten son, but he was the firstborn. A Kolossai 1:15-ben olvasjuk, hogy ő volt az első szülött. In Colossians 1:15 we read that he was the firstborn. Villapozunk oda a Zsidók 1-hez. Let's turn to Hebrews 1. Szintén a 6-os versben azt mondja, hogy ő volt az első szülött, nem csak az egy szülött. In verse 6 he says that he was the firstborn into this world. Azt mondja, hogy amikor pedig bevezeti az első szülöttet a világba, Isten ismét így szól, imádja őt az Isten minden angyala. So Hebrews 1:6 says, and again, when God brings his firstborn into the world, he says, let all God's angels worship him. Ez, hogy első szülött, egy szülött, ezek a kifejezések mind azt hangsúlyozzák, hogy Jézus már azelőtt létezett, mielőtt bármi lett volna. These terms, firstborn, only begotten, these all emphasize that he existed before everything became to existence. Nem olyan értelemben első szülött, ahogy az ember, az elsőszülött gyermeke, hanem elsőszülött mindenek előtt létező. He's not firstborn in a sense of humans when they have their first child, but firstborn and only begotten in a sense that he existed before everything else existed. Azért, mert aki az Isten fiában hisz, aznak örök élete van. Because all those who believe in the Son of God, they will have eternal life. János evangéliumához, az 5-ös fejezethez lapozunk, akkor meglátjuk, hogy milyen nagy súlya volt ennek a kijelentésnek. If you turn to John 5, we can see that it was a very important proclamation. A zsidó, vagy a János 5:18 azt mondja, hogy ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Isten, és így egyenlővé tette magát az Istennel. So in John 5:18 we read that for this reason the Jews tried all the harder to kill him. Not only he was breaking the Sabbath, but he was even calling God his own father, making himself equal with God. Ez a kifejezés, hogy az Isten fia, az Isten egyszülött fia, az Isten elsőszülöttje, ez mind-mind azt hangsúlyozza, hogy Jézus Isten. This term, this name, the only begotten and firstborn of firstborn son of God, it means that Jesus Christ is God. Ha ma meghalljuk azt, hogy ember fia, erről nekünk nem sok minden jut eszünkbe. Amikor Jézus ezt használta a zsidók számára, az is nyilvánvaló volt, hogy azt jelenti, hogy ő Isten. When you hear the name of Jesus, Son of Man, it doesn't really mean too much to you, but in that time for the Jews, it meant that he was equal with God, he was God. Itt Jézus közvetlen ezelőtt, amit olvastunk, nem kezdett el tanítani arról, hogy az ember fia mit jelent. Because we don't read that Jesus started to teach on what does it mean, this name, that he is the Son of Man. Csak annyit mondott, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. He only said, my father is always at his works to this very day, so I am too working. És ez már kivárta a biztosítékot a zsidóknál, hogy az én atyámnak nevezed Istent. So the Jews totally lost it by hearing this, that you name God, your father, you think that God is your father? Azt állítod, hogy te vagy Isten fia? So you say that you are son of God? Szóval ezzel azt állítod, hogy egyenlő vagy Istennel, hogy te Isten vagy? And micsoda istenkáromlás ez? By saying this, you mean that you are equal with God. What a istenkáromlás. Blasphemy it is. És azt mondják, hogy nem azért akarták megölni, mert megszegte a szombatot, hanem azért, mert Istennek mondta magát. And we read that they didn't want to kill him because he broke the Sabbath, but because he named himself, he called himself God. És utána még Jézus kicsit hangsúlyozza is nekik, hogy megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony, mondom nektek, hogy a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon, mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit tesz, sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogy az atya feltámasztja a halottakat és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogy az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, akit ő elküldött. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van önmagába élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. És önmagamtól nem tehetek semmit. Ahogy tőle hallom, úgy ítélek, és én ítélem, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Csak mondjad, hogy meddig olvastunk. He read from chapter 5, verse 19 till verse 30. Nagyon sokat olvastunk arról, hogy Jézus mennyire egyenlővé teszi magát az atyával. In this passage we read a lot about how Jesus makes himself equal to God. Azt állítja magáról, hogy neki egy nagyon különleges kapcsolata van Istennel, az atyával. He claims to have a very special and intimate relationship with God the Father. Azt állítja, hogy ő látja, hogy mit tesz az atya. He claims that he sees what the Father does. Elképzelhetitek a zsidókat ezen, hogy kiakadtak, hogy soha senki nem látta az Istent. És Jézus meg azt állítja, hogy ő még azt is látja, hogy mit tesz az Isten. You can imagine how it angered the Jews, because no one ever has seen God, and here is Jesus who claims that he sees what God is doing. Sőt, azt mondja, hogy amit Isten tesz, azt teszem én is. And more than that, he claims to do whatever God does, he does the same. Ezt a zsidók remekbe bírták ki, hogy azt állítod, hogy te azokat csinálod, amit Isten is csinál. The Jews were shaking of in furiously because of these proclamations that Jesus said that I'm doing whatever the Father does. Aztán a 21-es versben azt állítja, hogy halottakat támaszt fel. Ő, az ember fia. And then in verse 21 he says that the Son of Man he raises dead from the dead. És ezt figyeljétek, milyen súlyos 22-es vers. Az ítéletet az Atya Isten a fiúnak adta. And more than that, in verse 22, moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son. Milyen durva lehetett ez a jelenet, hogy a zsidók fogják a sziklákat, hogy most megkövezzünk, mert azt állítod magadról, hogy Isten vagy, mi ítélünk meg téged. Közben meg Jézus azt mondta, hogy hadd az ítéletet Isten nekem, a fiúnak adta. Try to imagine this scene that the Jews were furious and they were already holding the rocks to stone Jesus because he made himself equal to God. They were ready to judge them because of judge him because of blasphemy, and here is Jesus who says that God entrusted all judgment to me. Azt mondja, hogy az atyát, ahogy tisztelik az atyát, úgy tisztelik a fiút. He says that the same way as they honor the Father, they have to honor the Son. 23-as vers, ugyanaz a tisztelet jár a fiúnak, mint az atyának. Ő Isten. Verse 23, the same honor that is due to the Father is due to him because he is God. Azt mondja, hogy a halálból az életbe megy át az, aki hisz az én beszédemnek. He says that those who believe the words I say, they are crossing over from death to life. Aztán megint használja a 25-ös versben az Isten fiának a hangja ezt a kifejezést. And then in verse 25 he uses the term voice of the Son of God. Azt mondja, hogy az Atya hatalmat adott arra, hogy önmagában élete legyen a fiúnak. Ez is az Istenségéről beszél. He says in verse 26 that the Father granted the Son to have life in himself. Again, it talks about the fact that he is God. És hogy ne kerülj el a figyelmüket, 27-es versben megint kihasználja, aki kihangsúlyozza, hogy az ember fia az, aki ítéletet fog tartani. And again, don't let your mind to cross over this, that he emphasizes again that God has given him authority to judge him who is the Son of Man. Hogyha valaki azt mondja, hogy Jézus sose állította magáról, hogy Isten, ez hazudik, el ne hitt, csak olvasd el ezt a fejezetet. Those who say that Jesus has never said that he was the Son of God, don't believe them, just read this chapter. Meg akarták kövezni azért, mert Istennel egyenlővé tettem önmagát. The Jews wanted to stone him because he made himself equal to God. Egyértelműen Istennek egyértelműen Jézus istenségét bizonyítja ez. These things that he says about himself prove his divinity. Nézzük meg a Zsidó egyet. A Zsidókhoz írt levél első fejezetet. Let's turn to Hebrews chapter 1. Az egész fejezetet elolvassuk. We'll read the whole chapter. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, aki örökösévé tett mindennek, aki által a világot is teremtette. Mondjátok, ő az örökös, ő általa teremtetett a világ. Verse 2, he is the heir and the whole world was made through him. Jézus teremtő Isten. Jesus is Creator God. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Azt mondja, hogy a szavával tart meg mindent. In verse 3 he says that he is sustaining all things by his word. Ugyanaz, mint Isten, neki a képmása. Essentially the same as God, he is God's image. És azért van minden egyben a mindenségben, mert ő szól. Ha nem szólna, darabokra hullana minden. Everything is held together in the universe because he has spoken, and if he doesn't say a word, then everything will fall apart. Sőt, a Péter levelét olvasva azt látjuk, hogy amikor majd visszavonja ezt a szavát, akkor nem szétesik darabokra, hanem szétrobban, és az egész világ megég, széttég, szétrobban. More than that, in Peter we read that when he draws back his word, it's not that everything falls apart, but everything explodes and the whole world is burning in fire. Ez nincs benne a Bibliában, de személyesen én úgy gondolom, hogy az atomerő, ami összetartja a pozitív töltésű pozitronokat, az az Jézus szava. It's not in the Bible, but personally I believe that the power that holds the atom together and the positive. A pozitívat a pozitívval összetartja. Okay, angolul. The positive is held together by the positive positrons, they call them. Anyway, tehát az a lényeg, hogyha ugye nem lenne ez az atom, ez a mag erő, ezt tanultuk fizikából egyébként, aki volt középiskolás, ha nem lenne ez a magerő, akkor szétrobbanna az atommag. Ez van az atomerőművekben, meg az atombombában. All of you who went to a high school, you should know it because you studied it, that the power that's in the a mag, what's mean? Nucleus. The nucleus seed, that power is the same power that works in the atom plants and nuclear plants. Nuclear plants. És a nuclear bomb. And a nuclear bomb. És nuclear powernek hívják. Okay. Ez a magerő. Okay. Szóval, ha ez nincs ott, akkor ezek széttolják egymást, ezek a pozitív töltésű pozitronok, és óriási erővel robbannak szét. And if you don't have this nuclear power in the atom, then these positive positrons would totally taszítani. taszítani valaki, they repel each other mondjuk, és akkor they blow up. Most képzeljétek el, hogy két borsónyi nagyságú anyagban annyi energia, ilyen magenergia van, nuclear power, ami elég egy egész háztartás, egész éves energia fedezetéhez. Tehát egy, ez elég. Just try to imagine that in two atoms that are so small as pepper seeds, they have so much nuclear power in them that if they explode, they would make enough power for one household's one yearly electricity or power. Jó lesz úgy. Igen. Most képzeld el, hogy mekkora a szék alattad. Just try to imagine how big the chair is that you are sitting on. Hány borsószám fér bele? How many seeds you can fit into them? És hogyha most Jézus visszavonná a szavát? And if Jesus would draw back his word? Akkor ez a magerő eltűnne, és a szék nagyot robbanna. Then this power would vanish and the chair would blow up. De ez még csak a szék. But it's only the chair. Szóval tovább gondolhatod. Ez csak az én meggyőződésem, nincs benne a Bibliában, jó? You can think through it. It's only my thinking. It's not in the Bible. De az benne van, hogy a szavával tart fent mindent. Mindent a szavával tart fent. But we find it in the word he's sustaining all things by his powerful word. Azt mondja, hogy bűneinktől megtisztított. Megint csak Isten tud bűnből megtisztítani. He cleansed us from our sins. Again, it is only God who can clean us. Mennyei felség jobbjára jut, megint csak Istennek van ez a pozíciója. He sat down at the right hand of the majesty in heaven. Again, it is only his God's right. És feljebb való mindennél, feljebb való az angyaloknál. He's superior to angels. És nézzétek meg, hogy az Atya Isten mit mond a fiúnak. Az ötös verstől, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, atyává leszek, és ő fiammá lesz. És utána imádja őt az Isten minden angyalai, és az angyalokról ugyanezt mondja, hogy az angyalokat szelekké teszi szolgái tűzlángjává, de a fiúról az Atya Isten azt mondja, hogy a te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, és ezért kent fel téged az Isten, a te Istened az öröm olajával társaid felé. In from verse 5 till verse 9 we see what God has to say about his son. Azt mondja, te vagy a fiam. He said, you are my son. Én atya leszek. I will be your father. Elsőszülött. He will be the firstborn. Mindig is az volt, csak majd bevezeti a világba. He was always the firstborn, but he will lead him into this world. Az Atya Isten ezt mondja Jézusról a 8-as versben, hogy a te trónusod örökké megálló Isten. Az Atya Jézust Istennek nevezi. God the Father says about his own son that your throne, O God, will last forever and ever. A te uralmat soha nem múlik el. Your righteousness will never, your reigning will never end. És téged felkent az Isten az öröm olajával. And God anointed you with the oil of joy. A 10-es versben az Atya Isten ezt mondja Jézusnak. Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben, a te kezed alkotása az ég. Azt mondja Jézusról, hogy te teremtettél mindent, ez a te munkád. God the Father says about the Son that you created everything, it is your work. Az Atya Isten 11-es versben azt mondja Jézusnak, hogy te megmaradsz, minden más elpusztul, elavul, de te megmaradsz. In verse 11 he says that you will remain the same, you will never pass away, everything else will be perished. 12-es versben megint te pedig ugyanaz maradsz. In verse 12 again, you remain the same. Itt van a zsidó 1. Jézus Isten. In Hebrews 1 we see that Jesus is God. Az Isten fia azt jelenti, hogy Isten. Son of God means that he is God. És ez nem csak az én véleményem, nem csak János véleménye, hanem az Atya Isten véleménye is ez. It is not only my opinion, it is not only Paul's opinion, but God the Father has the same opinion about Jesus. A János 10:33-ban a zsidók azt mondták, hogy nem a jó cselekedetekért kövezünk meg téged, hanem azért, mert Istennel egyenlővé tetted magadat. In John 10:33, the Jews say that we don't stone you, we don't want to kill you because of your good deeds, but because you made yourself equal to God. És a 10:36-ban azt mondja Jézus, hogy ti azt mondjátok, hogy káromlás szólok azért, mert azt mondom, hogy az Isten fia vagyok. And in 10:36 he said that you say that I am you accuse me of blasphemy because I said I am the son of God. Hangsúlyosan ő Isten. It is emphasized so many times that he is God. Mások számára is nyilvánvaló volt az, hogy ő a Messiás, az ember fia, az Isten. It was obvious to others that the son of man, he was Messiah. Még amikor gúnyolták, akkor is gúnyolásoknak ez volt a középpontjában. Even when they were mocking him, that their mockery was centered around this. Máté 27:40-ben a következőt olvassuk, azzal gúnyolják Jézust a kereszten, hogy ments meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. In Matthew 27:40 we read that come off the cross if you say that you are the son of God. Ez volt a gúnyolásnak a középpontja, hogy ha tényleg Isten fia vagy, ha tényleg Isten vagy, ha tényleg te vagy a Messiás, akkor még mielőtt bárkit megmentenél, ments meg magadat. If you are really the son of God, if you really are the Messiah, then before you would save anyone else, save yourself. Aztán a János 11:27-ben Márta felismeri azt, hogy igen, Jézus, hiszem azt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. And then in John 11:27 we read that Martha realized that I believe that you are Jesus, the Son of God. Hogy te vagy az élő Isten fia. You are the Son of the Living God. Akinek el kellett jönni ebbe a világba. Who had to come into this world. A Biblia Isten fiát a fiú isteneként is említi. The Bible calls the Son of God the God of Son. Igen, God of the Son. God of the Son. Igen. A 2 Korintus 11:31-ben olvassuk ezt. 2 Corinthians 11:31. És az Efézus 1:3-ban. In Ephesians 1:3. Azt olvassuk, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya. Praise be to the God and the Father, to our Lord Jesus Christ. Aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Nagyon fontos az, hogy Jézus Isten fia, és hogy ezt a titulust ő betöltötte. It is very important that Jesus is the Son of God and that he fulfilled this title. Ez még olyan teológiai eszmefuttatásnak is tűnhet akár. It could seem as a great theological thought. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezzel tisztában legyünk. But it is really important that you are aware of this. Jézus összesen ezt a címet 51-szer veszi magára az Új Szövetségben. Jesus uses this title 51 times in Old Testament, New Testament. In the New Testament for himself. Ez nagyon fontos, mert az ószövetségi megígért proféciáknak a beteljesedése. It is very important because this is the fulfillment of the Old Testament prophecies. Ez már eleve a legtöbb embernek az agyát szétrobbantja, hogy Isten fia, hogy lehet Istennek fia. It totally blows the mind of man that how can God have a son? És hogy mi az, hogy Szent Háromság, mi az, hogy három egy Isten? And what is the Trinity anyways? How can one God be in three persons? Most akkor három vagy egy? Now we have three God or one? Három személy egyben, az hogy lehet? How can three persons be in one? És hallottam már nagyon jó példákat, a legjobban a tojás tetszik, hogy hát ugye a tojásnak a héja, a fehérje, meg a sárgája is a tojás három az egyben, hát Isten is ilyen. I have heard many examples for the Trinity. The best that I like is the egg, that the egg is made of three, the shell, the yolk and the white. De hát ez mennyire messze áll már az Isten szent háromságától. But even this example is so far away from the Trinity. Ezt nem tudjuk megérteni Isten szent háromságát. We cannot fully understand the Trinity. The concept of Trinity. Ja, igen. És hogy ez nagyon fontos, hogy tudjuk, mert Isten ezt a szót a Bibliában nem használja, hogy Szent Háromság. It is very important for us to notice, because the Bible, God doesn't use this word Trinity in the Bible. De folyamatosan már az első fejezettől kezdve látjuk Istennek a Szent Háromságát feltűnni az egész igén keresztül. But even from the first chapter we see the three persons acting and being present in the whole Bible. Azért jó a Bibliát ismerni, mert akkor tudod, hogy miről beszél Isten. It is good to know the Bible, because then you know what God is talking about. Valaki egyszer úgy próbálta elmagyarázni a Szent Háromságot, hogy hát ez a három dolog, ez csak Isten három neve. Someone once tried to explain this concept of Trinity, that this is only the Trinity is only the three names of God. Ez olyan, mint hogyha három különböző pozíció lenne, de ugyanaz a személy. It is like if there are three different positions, but it is fulfilled by the same person. Hogy olyan, mint hogyha én az apukámnak a fia vagyok, de a gyermekeimnek én az apukájuk vagyok, a feleségemnek meg a férje. I am the son of my father. I am the father of my kids, and I am the husband of my wife. De ez sem jó. Ez sem jó példa. Even this example is not perfect. Gondolj bele, hogy a bemerítésemnél én a fiú bemerítkeznék. When I was baptized, I am as a son was baptized. És akkor én az apa, a gyerekeim apja mondanám a férjnek, aki vagyok, hogy te vagy az én szeretett férjem. Magamnak, miközben merülök le a víz alá. I would talk to myself as the son of my father, but also as the father of my kids, and I would address myself also in a way that I am the husband of my wife. És hogy te vagy az én szeretett férjem, oh, and I would address myself that you are my beloved husband or something like that. That I love. Ez nagyon fontos, és mindez, hogy olyan hangosan, hogy ezt mindenki hallja. But I would say these words so loudly that everyone else would hear it. És közben magamra ereszkednék galamb formában. And then I would descend to myself, to my shoulder in a form of a dove. Nyilván ez megint nem jó példa. Again, this is not a perfect example. De ezért jó például Jézusban merítkezésre. But this is why it's a beautiful picture when we see Jesus' baptism. Amikor Jézus bemerítkezett. When Jesus was baptized and he entered the water. Akkor mindenki hallotta az atyát megszólalni, hogy ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Everyone who was there heard the father speaking that he is my beloved son whom I am in pleased. És mindenki látta, hogy a Szentlélek galamb formájába rászáll. And everyone witnessed how the Holy Spirit in a form of a dove descended from heaven. Emellett nem lehet elmenni. You cannot just pass by this fact. Nem baj, hogy nem érted. It's okay if you don't understand. Ember vagy, nincs vele gond, tényleg ember vagy. It's okay if you don't understand, it's not a problem. You are just a human, and it's okay. Ha meg tudnánk érteni Isten lényét minden tekintetben, akkor baj lenne, mert akkor ugyanolyanok lennénk, mint Isten. If we would be able to understand his person, his being, in a complete sense, then there would be a problem, because that would mean that we are equal to him, we are God. Amiről viszont nagyon sokat beszél a Biblia, az az Atya-fiúnak a szerelmes kapcsolata. But there is one thing that the Bible talks a lot about, and this is the loving relationship of the Son and the Father. Személyes kapcsolat. It's a personal relationship. Jézus folyamatosan az én atyám így szólította meg Istent. Jesus addressed God in a very personal way. He said, my Father. Egyetlen egyszer hívta, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet ott a kereszten? There was only one time when he addressed him in a way saying, my God, why have you have forsaken me? And that was at the cross, on the cross. Minden egyéb alkalommal úgy hívta, hogy az én atyám. But every other time he addressed him as my Father. Nem úgy hívta, hogy a mi atyánk, hanem az én atyám. He didn't call him our Father, he said my Father. De a tanítványoknak nem azt tanította, hogy amikor imádkoztok, úgy hívjátok, hogy az én atyám, hanem azt mondja, hogy a mi atyánk. But when he taught the disciples how to pray, he didn't teach them to say my Father, he said our Father. De ő úgy hívta, hogy az én atyám. But he himself called him and addressed him saying my Father. Bensőséges kapcsolat, amit itt az a János 5-ben is olvastunk. He had an intimate personal relationship, just like what we read about in John 5. Látom, amit ő cselekszik, én is azt cselekszem. I see what he is doing and I'm doing the same thing. Megmutatja nekem, hogy mit tegyek az akaratát, azt teszem. He shows me his will, he shows me what to do and I'm doing it. Azt a tiszteletet, ami neki jár, megosztja velem. He shares the honor that is due to him. He shares it with me. Azt az örökséget, ami neki jár, megosztja velem. The inheritance that he has, he shares it with me. Az ítélet, ami egyedül őt illet, azt nekem adta. The judgment that is only due to him, he entrusted it to me. Ott van ez a bensőséges kapcsolat már a világ legelejétől kezdve. From the beginning of the world, they had this intimate relationship. Még mielőtt bármi lett volna, már ez volt. Even before anything was created or made, they had this intimate relationship. Ahogy olvastuk a János 1:18-ban, hogy az Atya kebelén volt, és ezt a dicsőséget jött megmutatni nekünk Jézus, amikor testet öltött. As we read in John 1:18, that he was at the bosom of the Father and he had a glory at that place and he came to reveal this glory. Azokban a nyelvekben, amiben az Biblia íródott, ott a szeretet az egy tárgyas ige. Tehát, hogy mindenképpen szeretni, nem lehet csak úgy szeretni, csak szeretni valamit vagy valakit lehet. In those languages that the Bible was written, love always had a subject. You cannot just love, you have to love something. Tehát amikor azt mondja a Biblia az 1 János 4-ben, hogy az Isten a szeretet, akkor az nem egy elvont fogalom, hanem a szeretetnek kell, hogy legyen egy tárgya. When in 1 John the Bible says that God is love, it is not an abstract concept. The love needs to have a subject. Az Isten a szeretet megszemélyisítése, de valamit, valakit szeretnie kell, mindig szeretet, ez magába foglalja. God is the personification of love, but he needs to love something. Love needs to have a subject. És mielőtt bármi lett volna, Istennek ez a szeretete tökéletes és teljes volt, a Szent Háromságon belül megvalósult. Even before anything came to existence, that love within the Trinity was perfect. És ezt a szeretetet nem kellett mással megosztania Istennek. And God didn't have to share this perfect love with anyone else. A teljes tökéletességben élt. Because he was living in perfectness. És ezt nem tudjuk megint megérteni, hogy miért, de ő úgy döntött a szeretetéből, a hozzánk való szeretetéből, hogy ezt megosztja velünk. Úgy döntött, hogy akar nekünk ebből adni. And again, we cannot understand why, but out of his perfect love for us, he decided that he wants to share this love. He wants to give himself to us. Meg akarja ezt a szeretetet osztani velünk. He wants to share his love with us. Ma reggel a kislányom megkérdezte, hogy apa, nem baj, ha nem megyek meg gyülekezetbe. This morning my daughter asked me, Daddy, is it okay if I don't go to church this morning? Mert úgy félek, ha nem megyek, akkor Isten megátkoz engem, és mindenféle rossz dolgok fognak történni az életemben. Because I'm afraid that if I don't go, then God will curse me and bad things will happen to me in my life. Gondoltam, beszélek a gyerekszolgálattal. Instantly I thought about to talk to the kids ministry leaders. Nem, megkérdeztem tőle, hogy hát honnan szedett ezt. No. I asked her, why do you think this? Milyen gondolod, hogyha nem megyünk, akkor Isten megbüntet minket? Why do you think that if you don't go to church, then God will punish you? Hát de hogy haragudni fog ránk? Nem fog ránk haragudni. Will he be mad at me? No, he will not be mad at you. És ott imádkoztam, hogy mit mondjak ennek a gyereknek, hogy ezt felfogjam. And then I was standing there and praying what to say to this kid that she would understand. És arra gondoltam, hogy nem tökéletes a hasonlat, de lehet, hogy ezt megérti, hogy amikor Dórival ismerkedtünk és találkoztunk. And again, the example might not be perfect, but she might be able to understand this. I thought of the times when we were getting to know each other with Dori and we met regularly. Sose úgy gondoltam egy találkozóra, hogy most muszáj mennem, különben úgy megharagszik. I never thought about meeting her that I need to go because she will be mad at me. Meg fog átkozni. She would curse me. És mindenféle rossz dolgot tesz majd az életemben. And she will do evil things in my life or for me. Azért akartam menni, mert vágytam arra, hogy találkozzak vele. I wanted to go and wanted to meet her because I wanted to see her. It was my desire to be with her. És persze nézegethettem volna róla a képeket is, meg Skype-oltam is volna mindent, de vele akartam lenni, meg akartam egy jobban ismerni, mindig egy picivel jobban megismerni. And of course I could have Skyped with her and just look at her pictures and just think of her, but I wanted to meet her. I wanted to get to know her every time a little bit better. Hogy most mi történik vele, most mi van vele. What is happening to her right now? És mondtam, hát ugyanezért jövünk Istenhez is. And I told her that this is the same reason why we come to God. Ezért jövünk gyülekezetbe is. This is why we come to church. Mert vágyunk Istennel együtt, közösen lenni. Because we desire to be together in fellowship with God. Hogy jobban megismerjük Istent. To get to know him, to get to know God more and more. Egymás életén keresztül. Through the lives of others. A nagyszerű Biblia órákon keresztül. Through the wonderful Bible studies. A bensőséges dicsőítésen keresztül. Through the intimate worship time. Az imádságon keresztül, az úrvacsorán keresztül. Through the prayer time and through the communion together. A közösségen keresztül. Through the fellowship. És vágyunk, hogy jöjjünk, és hogy itt legyünk. It is our desire to come and to have fellowship with others and with him. Az már régen rossz, ha azok gondolkodunk, hogy Isten megharagszik ránk, hogyha nem jövünk. It is bad. We have come too far if we think about that. God will be mad at us if we don't come to church. Ez a szerelmes, személyes kapcsolat az Atya és a Fiú között, ez olyan szembeötlő, hogy azoknak, akiknek nincs meg, azokat nagyon bosszantja. That loving, intimate relationship that the Father and the Son has, it is so obvious that those who don't have the same relationship with him is bothered by it. És megvan az a pozitív irigység bennük, remélhetőleg, hogy jó, de jó lenne, nekem is kellene egy ilyen, én is így szeretnék kapcsolatban lenni Istennel. And hopefully they will have this positive jealousy that they would feel that I want to have the same relationship with God that they have. És ez kell, hogy az emberek lássák, hogy mennyire szeret bennünket az Atya. And this is what the others, this is what the people need to see, how much the Father loves us. Milyen a mi személyes kapcsolatunk Jézussal. And they need to see what kind of personal relationship we have with Jesus. És hogy hogyan viszonyunk Jézus testéhez, nem csak a fejhez, hanem a testhez. And what kind of relationship do we have, not only with the head, but with the body parts. Mert az mutatja meg, hogy milyen a kapcsolatunk a fejjel Jézussal. Because our relationship with the body parts shows what kind of relationship we have with the head, with Jesus. És erről a szeretetről fognak megismerni bennünket. And this is the kind Jézus. Jesus Jesus said that this is the love that people will know us about. Azt is olvastuk a Zsidó 1-ben, hogy Jézus Isten lényegének a kisugárzása. In Hebrews 1 we read that Jesus is the image or the projection of God's being. Aztán arról is olvasunk, hogy főleg a Jánosban, hogy Jézus az ige, Isten szava. And then in John we read that Jesus is the word, he is the word of God. Ez több dolgot is jelent. Az egyik az az, hogy Jézus meg az Atya úgy viszonyulnak egymáshoz, mint ahogy a beszélő és a szavak. It means a lot of things, but it also means that Jesus and the Father has the same relationship as the one who is speaking and his words. Hogy tudod ketté választani a kettőt? Can you separate these two? Másodszorban természetesen Isten üzenetét is jelenti felénk, nekünk szóló üzenetét. But also he means that he is the message of the Father to us. Ott van ez a bensőséges kapcsolat. They had this intimate. És Jézus között. They had this intimate relationship, Father and the Son. És természetesen Isten fiának neveztetik Jézus azért is, mert nem a test akaratából, nem férfi akaratából, hanem az Atya akaratából öltött testet Jézus. And Jesus is called the Son of God because he wasn't born out of the desire of flesh or desire of man, but the desire of the Father, the God. János evangéliumának egyes fejezetéhez, ha lapozunk. If you turn to John 1. És ott olvassuk a 12-es verstől, János 1:12. Let's read it from John 1, verse 12. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become his children of God, children born not of natural descent or nor of human decision or the husband's will, but born of God. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. A Lukácsban olvassuk szintén, amikor az angyal megjelenik Máriának, hogy magasságos fiának nevezik majd őt. In Luke we also see when the angel appears to Mary and he says that he will be called the prophet of the Most High. És azt mondja, hogy Istennek a szent lelke, a magasságos ereje árnyékoz majd be téged, és úgy fogansz meg. And you will be shadowed by the power of the Most High and this is how you will conceive. Az asszony fiaként van említve Jézus. Jesus is named as the son of woman. Aha, igen. Ez is különleges, ugye, mert mindig a férfi fiaként hívja a Biblia az embereket. It is also an interesting concept because the Bible is always refers to man as a son of man. De Jézusnak nem volt fizikai származása férfitől. But Jesus didn't have he's not a physical descendant of a man, but only from Mary. Ilyen értelemben is Isten fia Jézus. And in this sense, Jesus is the Son of God. Annyira fontos ez, mert mostanság szeretik ezt a Isten fia kifejezést kihagyni a Bibliából. It is very important, especially these times, because they like to omit this phrase, this title from the Bible, Son of God. Különösen azokat a fordításoknál fordul ez elő, amit olyan területekre írnak, ahol arabok élnek, ahol iszlám vallásúak élnek. It happens especially on those areas where they make Bible translations for people who for regions where mostly Arab people are living. És próbálják úgy fordítani a Bibliát, hogy ne legyen nekik annyira kiakasztó. And they try to make translations which are not really bothering for them. És Isten helyett, amikor azt mondja, hogy Isten ott Allahot használnak. And when the Bible uses the word God, they in those translations they use Allah. Ez még mondjuk nem lenne baj, mert nekik Allah jelenti Istent, tehát ezzel nincs gond. It's not that big of a problem because for them Allah is God. De az, hogy a fiú helyett csak mindig Messiást használnak, az a meggond van. But for using the word son, using the word Messiah, there is a problem with that. Az egyik dolog, ami a Jeruzsálemi templomhegyen épült mecsetben van, falra írva az az, hogy Allahnak nincsen egy szülött fia. One of the writings on the wall in the Temple Mount in the mosque, we read that Allah doesn't have an only begotten son. Ez valami miatt fontosnak tartották oda felírni. For some reason they thought it is important for them to inscribe it. De a Biblia megmondja azt, hogy az Antikrisztus az, aki tagadja, hogy nincsen Istennek fia. But the Bible says that it is the Antichrist who denies the fact that God has a son. És nem lehet olyan Biblia fordítást csinálni, amiből ez eltűnik, hogy Jézus az Isten fia, mert ez egy messiási cím, és sokkal több van benne, mint csak annyi, hogy messiás. You cannot publish a Bible translation that this messianic title, the Son of God, is omitted because it belongs to him. De nekünk tudni kell azt, hogy Jézus az Isten fia. But we have to know that he is the Son of God. Még háromféleképpen találkozunk ezzel a kifejezéssel a Bibliában, több eszembe az Isten fiai módon. There is one more way how we can see this concept in the Bible in plural, saying sons of God. Az egyik az, amikor az angyalokra utal. One time first they use it for the angels. Másszor Izrael népére használja ezt a kifejezést, hogy az Isten fiai. In a second sense they use it for Israel that they are the sons of God. És a mi szempontunkból a legfontosabb az, hogy mi is Isten fiai vagyunk, azok, akik hisznek az Isten fiában. And in a third sense, it is important for us, those who believe in the Son, they are the sons of God. Erről olvastunk az 1 János 12-ben, hogy mi Isten fiai vagyunk. Just like we read in John 1:12, that we are the sons of God. Akiket Isten szent lelke szült újjá. Those who are born by the Spirit of God. És nagyon fontos, hogy nagy különbség van az Isten gyermekei, meg az Isten fia kifejezést között. There is a huge difference between the children of God and the Son of God. Ez megint ott tűnik el, ahol próbálják a női férfi egyenlőséget hangsúlyozni. Again, it is kind of missing from those translations where they try to dismiss the difference between men and women. És az Isten fiai, ebbe beletartoznak a hívő férfiak és meg a hívő nők is. And in the concept of sons of men, even females and males belong to this. Sons of God. Sons of God. Igen, oh, tehát ugyebben sons of men, de nem baj. Tehát ebbe belefér, benne vannak a férfiak is, meg a nők is. So sons of God refers to females and males. Hogyha nőként zavar téged ez, hogy Isten fia vagy, akkor gondolj bele, hogy nekünk milyen nehéz elfogadni, hogy Jézus mennyasszonya vagyok. If you being a female are bothered by the fact that you are called the sons of God, then try to imagine for us males how uncomfortable it is to be called the bride of Jesus. Jó, tehát Isten fia vagyunk, mindannyian, akik hiszünk ő bennem. We all who believe in Jesus, we are sons of God. És ez azzal több, mint ha csak gyermekek lennénk, hogy a gyermek az, aki születés vagy örökbefogadás által családtaggá, de a fiú teljes jogú állampolgárt jelent. And the concept son is a little bit it means more more than a child, because a child is adopted into the family, but a son has a total citizenship. És ez nagyon fontos, hogy teljes jogú állampolgárai vagyunk a mennynek. It is important to know that we are 100% citizens of heaven. Mindannyian, akik hiszünk az Isten fiában. All of us who believe in the Son of God. És ugyanígy fontos az Isten fia kifejezés Jézus esetében is, hogy ő teljes jogú, teljes joggal, jogkörrel rendelkezik az Istenségben. And this concept for Jesus, it is also important. He is the Son of God because he has total power and all rights in heaven. Hát, mit kezdjünk ezzel a sok információval? So what do we do with this lot of information? Hát szerintem emészétek meg. Just try to digest it. Ez csodálatos dolog ezen gondolkozni, hogy mit jelent az, hogy Jézus az Isten fia. It is a wonderful thing to ponder upon this fact that what does it mean that he is the Son of God? És kérdezd meg, hogy ez hogy változtatja meg a te életedet. And ask yourself, how does it change my life? Két kérdés mindenképpen tegyél fel. Az egyik az az, hogy nekem kijelentette már a Szentlélek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Ask two questions of yourself. The first one is, has the Spirit revealed it to me personally that Jesus Christ is the Son of God? És a másik nagyon fontos kérdés, hogy szeretem-e az Isten fiát? And the other and the second important question is, do I love the Son of God? Hogy vágyok-e az vele való szerelmes találkozásra? Do I have a desire to meet with him? Hogy ott van ez a szeretetnek az első tüze? Do I have that fire of first love in my heart? Isten a hozzánk való szerelmét megmutatta abban, hogy elküldte hozzánk az ő egyszülött fiát. Because God the Father showed his love to our us by sending his only begotten son. Hogy kijelentse az ő dicsőségét. To reveal his glory. Hogy elvegye a mi bűneinket. To take away our sins. És egy bensőséges kapcsolatba lehessünk ő vele. And we would have an intimate relationship with him. Erre teremtett minket, ő erre vágyik. He created us for this, and this is his desire. Jó dolog szeretve lenni. It is a good thing to be loved. És szeretni. And love. Imádkozzunk. Let's pray. Köszönjük neked, Uram, hogy te vagy az Isten fia. Thank you, Jesus, that you are the Son of God. És köszönjük neked azt, hogy amikor az idők teljessége eljött, amikor eljött a tökéletes idő, akkor te jöttél és testet öltöttél, hogy megments bennünket. And thank you that when the fullness of time has come, you came into this world and to save us from our sins. Köszönjük, Uram, hogy meg te vagy az, aki most is életet adsz, mert önmagadban van életed. Thank you, Lord, that you give us life because you have life in yourself. Azt mondod, hogy ma is, aki hisz te benned, annak örök élete van. You say that even today, those who believe in you will have eternal life. Azt mondtad, Jézus, hogy amit tőlem kértek az én nevemben, én azt megteszem. Jesus, you said that whatever we ask in your name, we will receive it. Köszönjük, hogy neked van képességed arra, nem csak, hogy meghallgassd az imát, hanem hogy meg is válaszold azt. Thank you that you have the ability not only to listen to our prayers, but to answer them. Köszönjük, hogy bemutattad nekünk az Atyával való különleges kapcsolatodat, és erre a kapcsolatra hívsz bennünket. Thank you that you have showed us your personal and intimate relationship with the Father, and thank you that you invite us to have the same relationship with him. És Uram, köszönjük, hogy bárhova nézünk ebben a világban, sehol egyetlen egy vallási rendszer, vagy morális rendszer, vagy bármi más, nincs olyan, amit Isten szeretetként mutatná be. Thank you that wherever we go in this world, we don't find another religious system that would represent their God as the personification of love. Köszönjük, Uram, hogy te vagy az Isten, te vagy a szeretet. Thank you, Father, that you are the love. Hogy nem egy elvont dolog a szeretet, hanem a te személyed az. You are love, and love is not an abstract concept, but it's your person. Köszönjük, Uram, hogy a reménység az nem egy elvont fogalom, hanem a te személyed az, Uram. Thank you that hope is not an abstract word, but it's your person, it's your being. Az üdvösség, a megmenekülés, az nem egy elvont teológiai fogalom, hanem te magad, a te személyed az. Redemption and eternal life is not an abstract concept, but it is you. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Köszönjük, hogy lehetünk ebben a szeretetteljes kapcsolatban, és élvezhetjük az örömnek azt az olaját, amivel felkent téged az Atya. Thank you that we can be in this intimate loving relationship, and thank you that we can see, we can experience that joy of anointment. Kérünk téged, hogy jelents ki magadat nekünk a lelked által. We ask you to reveal yourself to us by your spirit. Szükségünk van rád. We need you. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Amen.